Ром 13 дугаар бүлэг. Дээд эрх мэдлүүдэд хүн бүхэн захирагд. Учир нь бурхнаар тогтоогдсноос өөр эрх мэдл гэж байхгүй. Оршин байгаа нь бурхнаар тогтоогдсон юм. Тийм эрх мэдлийг эсэргүүцэгч нь бурхны тогтоолыг эсэргүүцсэн хэрэг. Эсэргүүцсэн хүмүүс нь өөрсдөө шийтгэл хүртэх болно. Учир нь сайн нэг үйлдэхэд захирагч нар нь айдас болдоггүй, харин бузар муу үйлдэхэд айдас болдог. Та эрх мэдлээс айхгүй байхыг хүсэж байна уу? Сайн нэг үйлд та түүнээс магтаал хүртэх болно. Учир нь тэр танд сайн төлөөх бурхны үйлчлэгч юм. Хэрв та бузар муу үйлдвэл айхт хүн. Учир нь тэр нь илд дими зүүгээгвэ. Тэр бол бузар муу үйлдэгч нэгэн дээр уур хилэнг буулгах өшөө авахч бурхны үйлчлэгч мөн. Тиймээс зөвхөн уур хилэнгийн улмаас бус бас мөс чанарынхаа төлөө захирагдах хэрэгтэй. Ийм учраас та нарч гисэн татвар төлдөг. Учир нь захирагч нар бурхны зарцнаар бөгөөд энхүү ажилд өөрсдийгөө зориулдаг юм. Бүгдэд өгөх ёстойгоо өг. Татвар авах ёстой хүнд татвараа, гайлын татвар авах ёстой хүнд гайлын татвараа төл. Айж имээвэл зөх хүнээс айж имээ. Хүнд итгэл хүлээх ёстой хүнийг хүндэл. Нэг нэгэндээ хайртай байхаас өөр хинд ч ямар ч өргүй бай. Учир нь бусдыг хайрладаг хүн үйлийг биелүүлсэн хэрэг. Учир нь бүү завхаар, бүү ал, бүү хулгай хий, бүү шун хайр гэсэн тушаал болоод, өөр ямар ч тушаал байна, энэ нь хөршөө өөрийн адил хайрл гэсэн үгийн дотор агуулагддаг юм. Хайр бол хөрштөө буруу зүйл үйлдэдэггүй. Иймд хайр нь хуйлын биелэлт мөн. Цаг үеиг нойрноос сэрэх цаг хэдийнэ болжээ гэдгийг мэдэн үүнийг хий. Учир нь үрд бидний итгэсэн үеэс аврал одоо бидэнд улам ойрхон байна. Шин өнгөрч өдөр ойртов. Тиймээс харанхуйн үлсийг хажуу тийш тавьж гэрлийн зевсгүүдийг агсцгаая. Утга учиргүй найрлан цингэж аригдах бус, садарлан тачаадах бус, хэрэлтэн маргаж атархан житөөрхөх бус, харин өдөр буй мэт бүгдээрээ зүй зохистой явцгаая. Эзэн Есүс Христийг өөртөө өмс. Хүсэл тачаалийнхан талаар махан биеийг юугаарч бүү ханга.